plus. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 7771 zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 292 pacjentów. Rządową pomoc dla firm pozytywnie ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przeprasza Włochy za spóźnioną pomoc. Do 7771 wzrosła w Polsce liczba zakażeń koronawirusem po tym, jak potwierdzono 189 nowych przypadków. Zmarło kolejnych 6 osób. Rośnie też jednak liczba pacjentów, którzy pokonali chorobę, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy 774 osoby, które wyzdrowiały, czyli od wczorajszego poranka jest to ponad 100 osób więcej, 100 osób, które opuściło szpital lub też izolację domową. Z powodu zakażenia koronawirusem w szpitalach jest ponad 2600 osób. W szpitalu wojewódzkim w Koszalinie 130 zostało poddanych kwarantannie. Zakażenie stwierdzono u dwóch pacjentów i lekarza. Wszystkie osoby, które miały z nimi kontakt, poddano testom, mówi rzecznik placówki Cezary Sołowi. Jest to zarówno personel, jak i chorzy. Oczywiście na oddziałach w tej chwili kwarantannowanych jest około 100 osób. Pozostała część personelu przebywa na kwarantannie domowej. Wczoraj pobraliśmy wymazy od wszystkich członków personelu na tych oddziałach, jak również od pacjentów i mamy obecnie informację, że wyniki wszystkich osób z personelu okazały się ujemne. Wyniki badań pacjentów mają być znane najpóźniej jutro. Rządowe wsparcie dla firm pozytywnie ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Prezes związku powiedział w Polskim Radiu 24, że formalności przy składaniu wniosków są ograniczone do minimum. Cezary Kazimierczak pochwalił też plan odmrażania gospodarki. Będzie tak podobnie jak w Europie się ukształtowało i rząd polski też pójdzie tą drogą, jak Duńczycy, czy Czesi, czy Austriacy, bo tak w Europie się to kształtuje, że jest pewne zaostrzenie reżimu sanitarnego, znaczy tak jak u nas w Polsce, maski od dzisiaj, z równoczesnym powrotem do pracy. Tak to stopniowym, bezpiecznym. Dzisiaj jakby będzie pierwsza transza tego odmrożenia, no i potem będą kolejne w zależności od tego, co się będzie działo. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 800 tysięcy wniosków o wsparcie. Prawie 200 tysięcy złotych na środki ochrony otrzymała Komenda Główna Policji. Za te pieniądze mają być kupione maski, płyn do dezynfekcji, kombinezony, rękawiczki i wiele innych, powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na dodatkowe zakupy pozwolił aneks do umowy o dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, projektu Bezpieczniej na drogach, nowoczesny sprzęt dla polskiej policji. Głównym jego celem jest doposażenie policjantów w całej Polsce w specjalistyczny sprzęt. Unijne dofinansowanie projektu Bezpieczniej na drogach to prawie 87 milionów złotych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przeprasza Włochy za spóźnioną pomoc unijnych instytucji i krajów członkowskich w związku z koronawirusem. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego poświęconej pandemii. Dziękowała krajom, w tym Polsce, które okazały solidarną pomoc. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że skala pandemii przerosła wspólnotę. Tak, to prawda, nikt nie był przygotowany, by poradzić sobie z pandemią. Nie było zbyt wielu chętnych i gotowych, by nieść pomoc Włochom, kiedy jej potrzebowali. Europa za to teraz szczerze przeprasza. Przewodnicząca Komisji mówiła, że przeprosiny liczą się wtedy, kiedy wyciągane są wnioski. Podziękowała tym krajom, które później pospieszyły z pomocą. Wymieniła m.in. Polskę, która wysłała lekarzy do Włoch. Służby medyczne z Polski, lekarze z Rumunii ratują życie we Włoszech. Respiratory z Niemiec podtrzymują życie w Hiszpanii. Szpitale w Czechach leczą chorych z Francji. Dostawy sprzętu medycznego wysyłane są z Litwy do Hiszpanii, a respiratory z Danii docierają do Włoch. Ursula von der Leyen w emocjonalnym wystąpieniu wspomniała też ofiary, m.in. emerytowanego lekarza z Włoch, który wrócił do pracy, by ratować ludzi. Beata Płomecka, Polskie Radio. Niezmiennie zapraszamy do Teatrzyku Zielone Oko. Dziś słuchowisko Sekcja Dany Łukasińskiej. Zostało ono zrealizowane na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wspominała reżyser Anna Wieczór-Bluszcz. Miałam z wielką przyjemność, że mogę w tak kultowym programie zrealizować słuchowisko, a po drugie rzeczywiście wyjątkowość polegała na realizacji tego słuchowiska na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej. I to, co Państwo będą mogli usłyszeć, jest oczywiście podgotowane realizacyjnie tak, by jak najlepiej, jak najpełniej widz mógł usłyszeć kryminał bez, powiedziałabym, zbędnych dźwięków, które czasami zdarzają się przy realizacjach na żywo, więc mam nadzieję, że to się udało.

Tak dziwne czasy nadeszły, że nawet historia podwodna Blechajanerki nabiera zupełnie innego znaczenia. Przypominamy raz jeszcze płytę Męskie granie 2019 dogrywka, płytę, która, przypomnę, swą oficjalną premierę będzie miała jutro. Six Feet Under. Mazolewski i Porter w duecie. To utwór numer 2 na dogrywce Męskiego Grania 2019. Bass Astral z Igiem mają już nowe nagranie, ale my posłuchajmy It's Only Emotion właśnie z tego koncertu. Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej. If I have to be crazy to say that I need you, I don't care, no. And if I have to leave the town to say that I love you, girl, I'll be there. It's only emotions, and they are coming back to you. And it's only emotions, and they are coming back to you. Ah, bring the beat on! Get back on a track, but you've got to help me. I wanted to keep them fine, I wanted to keep them good, I wanted to keep them fine, I wanted to keep them good with you. With you and you, I wanted to keep them good with you. Show love. I

Ewa Dymarczyk. Minęła 14.32. Klaudiusz Madeja, dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy, miał ogromny zaszczyt rozmawiać z Anne-Sophie Mutter. Przez telefon w Monachium użyczył nam tego wywiadu, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Jego tematem jest przede wszystkim Krzysztof Penderecki. Niestety. Przy telefonie w Monachium jest pani Anne-Sophie Mutter. Dziękujemy, że mimo infekcji wirusem korona znalazła dla nas pani czas. Dziękuję bardzo, jestem już zdrowa i cieszę się, że możemy rozmawiać. Niestety przyczyna naszej dzisiejszej rozmowy jest smutna. Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca. Państwo znaliście się bardzo dobrze. Tak, znaliśmy się od 1984 roku, gdy on pierwszy raz wystawił w Stuttgarcie część polskiego rekwiem Rekordare. To był dla mnie rzeczywiście początek zupełnie innego życia. Muzyka Krzysztofa otworzyła mi zupełnie nowy wymiar muzycznej wypowiedzi. Muszę powiedzieć, że choć już kilka dekad minęło, ciągle jestem głęboko wstrząśnięty emocjonalnym panowaniem jego muzyki. Panowanie to złe określenie. Emocjonalną siłą jego muzyki. To był jeden z większych prezentów mego życia, móc go poznać. I to, jak w moim życiu bardzo dominującą rolę gra polska muzyka. Bo był też inny polski kompozytor, Witold Lutosławski, którego kompozycję Łańcuch II mogłam wykonać premierowo w 1986 roku. No i wspaniały koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego Metamorfozen, który mi zadedykował i który został wykonany po raz pierwszy w 1995 roku. Należą one do najważniejszych kompozycji skrzypcowych ostatniego stulecia. Występowali państwo często razem. Między innymi odbyli wspólne tournée po Azji. Spędziliście więc państwo ze sobą sporo czasu. Jakby pani określiła Krzysztofa Pendereckiego także jako człowieka, nie tylko muzyka? Miałem wielkie szczęście w roku jego 85. urodzin, czyli w 2018. Właściwie większą część tego roku spędzić z jego muzyką. 60, a może nawet 70% moich koncertów wypełniały jego kompozycje. A w każdym moim występie wtedy był przynajmniej jeden jego utwór w programie, jak na przykład La Folia w czasie kameralnego wieczoru muzycznego, albo jego druga sonata, czy duo Concertante, które napisał wspaniałym stypendystom mojej fundacji. Penderecki jako człowiek. Myślę, że ten geniusz najlepiej się w jego muzyce objawił. Na bardzo osobistej, prywatnej niwie można było odczuć, że on był po prostu wspaniałym człowiekiem, który intensywnie odbierał świat, który utrzymywał bardzo bliski związek z młodymi muzykami, który był bardzo silnie umocowany w swojej wierze w Boga. który postrzegam to jako wielki komplement, z dziecięcą szczerością, radością był zafascynowany naturą. Wszyscy wiemy o jego wielkiej miłości do drzew. Natura jako dzieło Boga. Zawsze byłam zafascynowana tym, z jakim uczuciem podchodził otwarcie do młodej generacji, zarówno kompozytorów, jak i wykonawców. Stąd też bardzo intensywna współpraca z moją fundacją, która wspiera młodych ludzi na całym świecie. Wielu moich stypendystów, przykładowo wspaniała koreańska skrzypaczka Yeun Choi, która jest drugimi skrzypcami w moim kwartecie, mogło go poznać i z nim pracować. Był wielkim, wspaniałym człowiekiem, za którym będziemy boleśnie tęsknić, który też miał wielkie szczęście wyjątkowo pielęgnować swoje stosunki rodzinne. Trzeba powiedzieć, że znalazł perfekcyjną partnerkę życiową, swą żonę Elżbietę. Bez jej wielkiej miłości i podziwu dla swojego mężczyzny, dla wielkiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, nie mógłby z pewnością napisać wielu ze swych wielkich dzieł. Ona dawała mu energię, zapewniała mu wolną przestrzeń, miała niestrudzoną troskę o niego. Robiła wszystko, co możliwe, by zapewnić mu maksymalny komfort, szczególnie w późniejszych latach, także to, co dla niego było już niewykonalne ze względu na wiek. Besonders auf unserer letzten gemeinsamen Reise, das war im Herbst 2018 anlässlich seines. Gdy widziało się ich dwoje razem, zwłaszcza podczas naszej ostatniej wspólnej podróży, to było jesienią 2018 roku z okazji jego 80. urodzin, gdy świat go czcił, gdy Chiny go czciły jako współczesnego Beethovena. Elżbieta też oczywiście z nami była. Patrząc na ich dwoje, kojarzyło mi się to trochę z grecką mitologią, Filemonem i Bausis, właściwie moim życiowym marzeniem, którego nigdy nie spełniłam. Znaleźć małżonka, z którym tworzy się swego rodzaju symbiozę. Gdy pewnego dnia jedno z nich musi odejść, zmienić je w drzewo. Móc usiąść po nim i zastygnąć w dialogu. I to jest to, czego życzę Elżbiecie, żeby ten dialog między nimi dalej istniał, już w innej płaszczyźnie. Wiemy, że miłość nigdy się nie kończy, że ukochany człowiek podróżuje w innym wymiarze i my kiedyś też tę przestrzeń będziemy mogli odwiedzić. Wir wissen ja, dass die Liebe niemals endet und dass sie einfach nur, ja, dass dieser geliebte Mensch in einen anderen Raum gereist ist und wir irgendwann diesen Raum auch besuchen dürfen. Świadomie nie pytam o muzykę Krzysztofa Pendereckiego, bo ona przecież jest znana i doceniona na całym świecie. Pani już o tym mówiła. To jest wielka strata dla całej muzyki. Tak, to wielka strata, ponieważ Krzysztof Penderecki po latach 60. i 70., gdy pisał eksperymentalne kompozycje, znalazł język, który jest absolutnie wyjątkowy. Ale dzięki Bogu niesie w sobie tę emocjonalną siłę, która dotyka duszy. Widać dobrze ten ruch kompozytora od wewnętrznego, intelektualnego eksperymentu w muzyce, że znowu znalazł muzyczny język, który także trochę zwracał się bardziej w kierunku słuchaczy. Dotyka ich, otwiera i to jest język muzyczny, który my wciąż niezbędnie potrzebujemy. Mowa, która nami wstrząsa. Jeśli chce, wyszarpuje nas z naszej strefy komfortu. Mowa, która zostawia ze sobą głębokie emocjonalne wrażenia. Gdy potrzebujemy tej muzyki, sięgamy po Pendereckiego i Beethovena. W czasach, gdy mówimy teraz o medycznym kryzysie, który przecież jednocześnie jest emocjonalnym kryzysem z daleko sięgającymi także gospodarczo skutkami. Czas, gdy wszyscy szukamy siły, którą znajdujemy w religii. Siły, którą ja znajduję zawsze w muzyce, którą szczególnie znajduję w muzyce Pendereckiego. To nas musi pocieszać i będzie pocieszać, że Krzysztof jest nieśmiertelny. Nie tylko dla tych setek tysięcy na całym świecie, którzy z nim przeżywali jego koncerty, ale szczególnie w swoich dziełach. Around the world, aber im besonderen Maße natürlich in seinem Werk. W programie Trzecim Polskiego Radia słuchamy rozmowy z panią Anną Zofią Mutter. Rozmowy przede wszystkim o Krzysztofie Pendereckim. Wspominała pani już o tym, że Krzysztof Penderecki zadedykował pani swój drugi koncert skrzypcowy Metamorphosen. Ten utwór zdobył między innymi dwie nagrody Grammy. To piękne wyróżnienie. To jest na pewno dla współczesnych muzyków szczególnie wysokie wyróżnienie. Ale wiedzą państwo, czym faktycznie te wyróżnienia później skutkują? W jaki sposób słuchacze reagują na muzykę Pendereckiego? I to nie ma różnicy, czy gramy w Carnegie Hall dla publiczności, która oczywiście od dziesięcioleci słuchała tylko muzyki najwyższej jakości i do tego jest przyzwyczajona, czy dla bardzo młodej publiczności, która być może pierwszy raz słucha muzyki klasycznej. Jego muzyka jest w równej mierze poruszająca, wstrząsająca i wyjątkowa. I to jest to, co tę muzykę wyróżnia. Nagrody Grammy są wspaniałe, ale to przecież są słuchacze, którzy o tym decydują. Czy jakość muzyki zostaje, czy jest z nami, czy za nią tęsknimy, czy jest potrzebna. Tak, świat tęskni za Krzysztofem Pendereckim i świat potrzebuje jego muzyki. Vermisst zu werden, gebraucht zu werden. Und ja, die Welt vermisst Krzysztof Penderecki. Und ja, die Welt braucht seine Musik. Und ich kann es nicht für mich. Dla mnie najbardziej fatalne jest to, że teraz żyjemy w takim świecie, gdzie tracimy ludzi, a nie możemy ich i jego też od razu uczcić, zagrać. Zagrać jego muzykę, także jadąc na tournée. Świat, w którym moglibyśmy jeszcze raz ponownie i zawsze powtarzając pochwalić, powiedziałabym, jego monument. Ale dobrze, ten czas nadejdzie. Czas na dużą uroczystość ku pamięci Pendereckiego w Polsce. To będzie czas, kiedy będę mogła znów przyjechać do waszego kraju. I mam nadzieję do tej uroczystości także się przyczynić. Będę mogła jego muzykę znów przeżyć. Pani nagrała w hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu album Hołd dla Pendereckiego. Jak powstała ta idea? Ten pomysł miałam już przy okazji jego 80. urodzin. Przypominam sobie, że byłam wtedy w Lusławicach, Krakowie i Warszawie. Z okazji tych urodzin spotkaliśmy się z Krzysztofem i Elżbietą, razem muzykowaliśmy. Już wtedy miałam plan, by na 85. urodziny zaplanować tyle koncertów z jego muzyką, ile tylko będzie możliwych. Wtedy też zrodziło się moje życzenie i zaczęło się krystalizować, abyśmy niezwłocznie w końcu nagrali drugą sonatę. I muszę się przyznać, że od tamtego czasu znowu zaczęłam studiować to niewiarygodnie kompleksowe i trudne dzieło. Unglaublich komplexe, schwere Werk zu studieren. Und wir haben das Lambert und ich haben das zwei Jahre vor der Aufnahme begonnen. Z Lambertem zaczęliśmy ćwiczyć już dwa lata wcześniej, wspólnie i pojedynczo tę drugą sonatę studiować. Przypominam sobie, że często podczas trasy, gdy mieliśmy inny repertuar, na przykład w Ameryce, to w dzień koncertu, kiedy wieczorem graliśmy coś zupełnie innego, wcześniej kilka godzin Lambert Orkis i ja poświęcaliśmy na opracowanie tego materiału z drugiej sonaty. Te długie, intensywne godziny pracy wpłynęły niewiarygodnie pozytywnie na późniejsze nagranie albumu, bo te muzyczne myśli były jednoznaczne. Myślę, że ta nasza interpretacja drugiej sonaty bardzo prawdopodobnie odzwierciedla to, co dzieło faktycznie przedstawia. Ja, die musikalischen Gedanken tatsächlich eins wurden und ich glaube, dass die Aufnahme der zweiten Sonate sehr wahrscheinlich eine exemplarische Interpretation ist dessen, was das Werk tatsächlich darstellt. Kiedy spotkali się państwo ostatni raz z Krzysztofem Pendereckim? Das war tatsächlich ostatni raz, gdy go widziałam, to było turnę w 2018 roku, gdy pod koniec roku wróciliśmy z Chin. Als wir aus China am Ende des Jahres zurückkamen.